najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1945 zł. Teraz za jedyne 1695 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 września, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Przedłużenie unijnego zakazu importu zboża jest niezwykle ważne. Mówili o tym przedstawiciele 5 przyfrontowych krajów na unijnym spotkaniu, informuje minister rolnictwa. Prezydent powiedział, że inicjatywa Trójmorza to jeden z najważniejszych elementów bezpieczeństwa Polski i całego regionu. Za oceanem ruszył proces Donalda Trumpa w związku z podważaniem wyników wyborów. Elastyczna unijna lista dotycząca zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy i dotacje dla naszego sąsiada zza wschodu to postulaty, które szef resortu rolnictwa Robert Telus przedstawił podczas nieformalnego szczytu unijnych ministrów rolnictwa w hiszpańskiej Kordobie. Minister, relacjonując spotkanie podczas forum ekonomicznego w Karpaczu, mówił, że przedstawiciele 5 krajów potwierdzili, że przedłużenie unijnego zakazu, który wygasa 15 września, jest niezwykle ważne dla ich rolników i zrobią wszystko, aby tak się stało. Robert Telus powiedział też, że Polska chce, aby lista 4 produktów objętych unijnym zakazem mogła się zmienić. Chodzi o ewentualne dopisywanie kolejnych lub wykreślanie dotychczasowych. Są kraje, takie jak na przykład Bułgaria, które potrzebują słonecznika, które nie chcą zablokować sobie słonecznika, bo ich przetwórstwo, nie rolnicy, ale przetwórstwo chcieliby, żeby ten słonecznik do nich przyjeżdżał. I dlatego tutaj bardzo mocno naciskamy również w naszym stanowisku na tą elastyczność. Ja mówiłem o tym, że no oczywiście Polska chętnie by wpisała na tą listę maliny. Słonecznik nam aż tak bardzo nie przeszkadza, bo nie mamy swojego słonecznika, ale na pewno byśmy na tą listę wpisali maliny. A Robert Telus po raz kolejny zadeklarował, że jeśli Komisja Europejska nie przedłuży zakazu wwozu produktów rolnych z Ukrainy po 15 września, to Polska wprowadzi swój zakaz. Inicjatywa Trójmorza to jeden z najważniejszych elementów bezpieczeństwa Polski i całego regionu, mówił w Bukareszcie prezydent Andrzej Duda. W rumuńskiej stolicy zakończył się szczyt inicjatywy Trójmorza. Trójmorze to pomysł Polski i Chorwacji. Wszystkie kraje, które wchodzą w skład grupy, wspólnie budują połączenia drogowe, kolejowe, energetyczne i cyfrowe. Polski prezydent argumentował w Bukareszcie, że wojna na Ukrainie sprawiła, że Trójmorze stało się elementem bezpieczeństwa regionu. To nie jest, proszę Państwa, tylko handel. To nie jest tylko rozwój gospodarczy. To nie jest tylko turystyka, o której mówimy od samego początku. To nie jest tylko po prostu łączenie ludzi, umożliwianie nam podróżowania, odwiedzania sąsiadów, zwiedzania sąsiednich krajów, poznawania świata, ale dzisiaj wojna na Ukrainie pokazała, że to jest także kwestia naszego bezpieczeństwa, że czasami to jest po prostu być albo nie być, możliwość szybkiego przemieszczenia sprzętu, który służy obronie, czy możliwość przemieszczenia zapasów, zaopatrzenia. Jednym z głównych projektów Trójmorza jest sprawa bezpieczeństwa energetycznego. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło dzisiaj kolejny element nowego programu partii. Propozycja nosi nazwę Lokalna Półka. Zakłada wprowadzenie obowiązku, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych producentów. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki zwraca uwagę, że w wielu państwach europejskich istnieją rozwiązania promujące zakupy rodzimych produktów. By British widzimy takie reklamy w brytyjskich sklepach oznaczone flagą Wielkiej Brytanii, ale też kwestie również zaostrzenia przepisów, co proponują politycy francuscy, aby na przykład, uwaga, 80% żywności kupowanej przez stołówki francuskie musiało pochodzić z Francji. Program Lokalna Półka przewiduje także, że kraj pochodzenia produktu będzie oznaczony na paragonie, tak aby każdy konsument mógł dowiedzieć się, skąd pochodzi towar. W Atlancie trwa posiedzenie sądu w sprawie oskarżenia Donalda Trumpa o próbę podważenia wyniku wyborów prezydenckich w amerykańskim stanie Georgia. Poza byłym prezydentem akt oskarżenia obejmuje 18 innych osób. Podczas dzisiejszego posiedzenia prowadzący sprawę sędzia rozpatrzy wnioski 2 oskarżonych o oddzielenie ich spraw od pozostałych. Przedmiotem rozprawy będzie też termin procesu byłego prezydenta i jego współpracowników. Prokurator okręgowy hrabstwa Fulton Fanny Willis chce jednoczesnego procesu wszystkich 19 oskarżonych, który miałby rozpocząć się 23 października. Donald Trump sprzeciwia się szybkiemu terminowi procesu, argumentując, że nie zdąży przygotować się do obrony. Rozdzielenie spraw poszczególnych oskarżonych dodatkowo przyczyniłoby się do opóźnienia procesu. Dzisiejsze posiedzenie sądu będzie transmitowane na żywo w internecie.

ready for that. They say you love to fuss and fight and bring a good man down, and you don't know how to treat him when he takes you on the town. See, you ain't behind him and just don't understand. Think that you're a woman, but you're acting like a man. Hey, girl. Brawa na końcu, jak najbardziej zasłużone. Pewnie nie muszę Państwu przedstawiać tego znakomitego głosu. To oczywiście ikona światowego jazzu i bluesa, Nina Simone w utworze Blues for Mama. Nagranie z Newport Jazz Festival z 1966 roku. To jest moje dzisiejsze dzień dobry, albo raczej dobry wieczór, i przy okazji muzyczna dedykacja dla redaktora Barona, którego niestety dziś ze mną nie ma. Przez najbliższe 2 godziny będę musiała sprostać temu niełatwemu, tonacyjnemu zadaniu sama, ale postaram się, żeby skutecznie umilić Państwu dzisiejszy wieczór. To jest audycja w tonacji trójki, którą dziś realizuje Michał Jakubik. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Dobry wieczór raz jeszcze. Chcę żyć życiem o czymś innym, o czymś innym żyć i przestać szukać imion na odwieczny deszcz, który pada na zewnątrz, który pada do środka, który pada nade mną. We'll be right back. Niezwykle słoneczna kompozycja Natalii Przybysz i Mroza. Tak właściwie to utwór w pewnym sensie odciągający chmury. Zabierz mnie z tych szarych bloków, zimnych obłoków, schematów i szkół. Jak nic w najbliższym czasie trudno będzie tego uniknąć, ale może się uda. O czymś innym, to za nami. Pierwszy wspólny utwór tego duetu i przy okazji też jedna z muzycznych nowości, które dziś dla Państwa przygotowałam. Kolejna z nich to coś więcej niż tylko utwór o miłości, przynajmniej tak twierdzi tytuł. Jak jest w rzeczywistości? Niech ocenią Państwo sami. More Than a Love Song i Black Pumas. More than a dream. see the lightning almost touch the ground. You hear a voice sometimes, my inner child sing. Fly together. Fly together. Well, I feel so hard sometimes when you start to lose your mind. Just grab your sister's hand and fly together. Black Puma, show 'em how. The bluebird, fly together. Fly together. Fly together, baby. Fly together. Fly together. Fly together. Fly together. Fly together. Help me sing a song. Zdecydowanie więcej niż tylko utwór o miłości. To przede wszystkim świetnie skomponowana piosenka zagrana przez naprawdę znakomitych muzyków. Black Pumas i More Than a Love Song. Ich najnowsza kompozycja zapowiadająca album Chronicles of a Diamond, zaplanowany na 27 dzień października. Zostaniemy jeszcze na moment przy ich muzyce, właściwie przy ich wykonaniu pewnej piosenki, którą dawniej skomponował, zmarł niedawno, Sixto Rodriguez, Sugar Man. To jest utwór, który naprawdę trudno jest nie znać, chociaż w tej wersji słyszany jest zdecydowanie zbyt rzadko. Sugar Man. Thank you. Jak tu ich nie kochać? Black Pumas i Sugar Man. To właśnie wybrzmiało nam na antenie radiowej Trójki. Pan Wiktor pisze, że słucha tonacji siedząc na balkonie, zerkając w wieczorne niebo i łapiąc końcówkę lata. Brzmi to jak bardzo miła okoliczność, panie Wiktorze. Proszę też dać znać, kto z państwa jeszcze słucha, gdzie słucha i jakie towarzyszą temu emocje. justyna.grabasz@polskieradio.pl. Ja z niecierpliwością czekam na wszystkie państwa wiadomości. A na trójkowej antenie teraz w strefie coverów pozostając, przysłuchamy się dobrze znanej kompozycji Lou Reeda w wersji, która według mnie może państwa odrobinę zaskoczyć. Day. Drink wine in the park. Then later, when it's dark, we go home. Yeah. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and we go home. Oh, just a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. Perfect day. Problems all left alone. Weekends on our own. It's such fun. Oh, oh. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, even someone good. Just a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You so, oh, what you sow. Don't you know? So long, baby, so long. You're gonna reap just what you sow. Soulowa wersja znakomitego przeboju Lou Reeda, Perfect Day, i wykonanie, za którym stoi Al Green. Znana postać świata soulu, obecna na scenie właściwie od lat 70. Kilka dni temu muzyk podzielił się ze światem swoją wersją tej kultowej już kompozycji, tworząc według mnie z utworu prawdziwą soulową perełkę. Muszą Państwo przyznać, że brzmi to naprawdę przyjemnie. Dziś jeszcze do jego nagrań wrócimy, ale zanim to pozwolę sobie sięgnąć po utwór autora Perfect Day, Lou Reeda, z płyty, na którą swoją drogą Perfect Day trafiło, czyli z albumu Transformers z 72 roku. Satellite of Love. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. With Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday, with Harry, Mark, and John. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. Watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Zdecydowanie jest klimat. Satellite of Love. Tak w 72 roku brzmiał Lou Reed na płycie Transformer. Płycie, którą swoją drogą wyprodukował równie fenomenalny David Bowie przy pomocy Micka Ronsona. Świetnie się słucha tych nagrań w taki piękny wieczór jak dziś. Obiecałam, że wrócimy do Ala Greena, więc chcę teraz słowa dotrzymać. I tak jak w przypadku Lou Reeda, będzie to nagranie z lat 70., dokładnie z roku 1974, z albumu Al Green Explores Your Mind. Take Me to the River to przed nami, a potem bardzo miła rapowa niespodzianka. Dedicate this song to little Junior Parker. A cousin of mine is gone on, but we'd like to kind of carry on in his name. I sing. I don't know why I love you like I do. After all the changes that you put me through, used all my money and my cigarettes. Jak coś tu tykam, tak to mój drummer ćwiczy kark ci. Te utoklika zrzucam kości do pionu i nie chodzi o Chińczyka. mam gaz i style miwy jak inni naftoniku. Ziomy boją się malarii jak ja twardych narkotyków. Bronx strong, arm steady zone, polowy przez grzebie. Nie bijesz to przed trybunałem, stawił się za ciebie. A ja mam procent ciebie na starych płytach. Jak wiesz o czym mówię, gdy nazywam cię Bonita. Zgódmy się we sekundę albo spędźmy gdzieś miło 7 dni tego czerwca jak lubisz Jamiro. Chwilo trwa jak numer z siłą sióstr na spółę. Heinz solo, Fryty z kolody i ja duet. Czujesz? Zabrać do Secret Life jak Leonard Cohen. Lecę w twoją stronę, przystanek przed Wilsonem. Ej, zadzwonię jak wysiądę i złapmy się na Suzina. Przejdźmy obok kina, mówiąc coś bez słów. Mam to mima, odpalam szpinak, nie. Choć moja łapa to nie papa, więc nawet się nie napinam. Znasz mnie, znasz też moją filozofię życia. Układa się w letniak, jakbym chciał ją spisać. Nie dzisiaj, odpal starego fisza SOS, chociaż nie pytam o drogę, gdzie ta grisza. Zrobię ci fotkę najpierw na poli, a w tle joli, bo stylek na zło. Ja mam pełny swojego i pusty słów burius, bo mój mózg wie, że większość z nich to atrapy dziw, że chcę jeszcze o tym czasem tworzyć poematy. Jak wiem, że miłość to też ty, ja hamak i spliw. Pojawiały się pierwsze kompozycje zespołu Pimnity, a ja naprawdę cieszyłam się jak dziecko, że ktoś w Polsce w końcu nie boi się funku. Przed chwilą słuchaliśmy ich rapowego utworu Heinz Solo, ale zespół przede wszystkim krąży właśnie wokół funku, co zresztą w tym utworze również trochę słychać. To była ich kompozycja z 2017 roku z epki Mango. Ale tak się pięknie składa, że zespół dziś wypuścił w świat nową płytę i zdecydowanie jest to album, który z czystym sumieniem mogę Państwu polecić w całości. Tutaj już funku jest dużo więcej, na dodatek jest to taki funk trochę psychodeliczny, czyli tym bardziej muzyka, której w Polsce jest naprawdę niewiele. Album nosi tytuł No Code, a ja z tej płyty wybrałam dla Państwa kompozycję zatytułowaną Hole. Rearrangements of that heart-shaped hole didn't stop me from loving. When things stand dead, your skin remains forever new. Piękna ekipa P-Unity. Bardzo dobrze słychać w ich muzyce, że czerpią ogromną frajdę z tworzenia i wspólnego grania i właściwie nie przejmują się tym, czy to, co robią, wpasowuje się w obecne muzyczne mody. Tutaj chodzi po prostu o miłość do muzyki. No Codes, taki tytuł nosi ich najnowszy album. Prawdziwa, wydana dokładnie dziś świeżynka, do której na pewno jeszcze nie raz będę na trójkowej antenie wracać. P-Unity to jest wieloosobowa ekipa grająco-śpiewająca. Głównym wokalistą jest Jędrzej Dudek, ale towarzyszą mu także kobiece głosy, w tym głos Sary Jaroszyk. Wokalistka nagrywa także solo i jako, że to są naprawdę świetne rzeczy, to posłuchamy fragmentu jej solowej płyty z 2021 roku. Miało być solo, ale będzie w duecie. Sara Jarecki i Spójrz. Siedzisz na mnie. Głowa ciężka, nie ma szans. Mówią self-care, to nie żart. Więc się dzisiaj nie przemęczę. Wtedy myślę sobie tamten stan, jakby życie ciągły karnawał. Na balety jak na rytuał. Wtedy myślę sobie tamten stan, jakby życie ciągły karnawał, ej. Na balety jak na rytuał, ciało młode wpadło w dziki szał. Kiedy wchodzę, lubię, gdy tak patrzysz na mnie. Kiedy wchodzę, lubię, gdy oglądasz za mną się. Czuję, że patrzysz na mnie non-stop. Skanujesz moje ego. Mam dwa bilety na lot w kosmos. Dziś polecisz ze mną. Zaufaj mi, wiem, że to lubisz. Pokażę ci wszechświat, ale od kuchni. Stan nieboskości uwolni nasze sny i nie zasłani, gdy nadejdzie świt. Sprawiłaś, że cały świat spędzę z tą motion all the time. Trafiłaś w czuły punkt bez zbędnych słów. Chcę cię więcej. Wtedy myślę sobie tamten stan, jakby życie ciągły karnawał. Na balety jak na rytuał. Wtedy myślę sobie tamten stan, jakby życie ciągły karnawał. Na balety jak na rytuał. Ciało młode wpadło w wiki szał. Sara Jarecki i Spójrz, to za nami. Kompozycja według mnie bardzo taneczna, albo raczej bujająca, bo trudno usiedzieć przy niej w miejscu. Pan Michał pisze, że właśnie maluje elementy półki do kuchni swojej, ma nadzieję, przyszłej żony Oli. Ola jest 200 kilometrów dalej, ale w przyszłości to się zmieni. No i pojawiła się mała prośba o pozdrowienia dla pani Oli. Oczywiście pozdrawiamy pana Michała również i powodzenia z tymi półkami. Jakby co, moja skrzynka mailowa wciąż otwarta i czekam na państwa wiadomości. A tę pierwszą godzinę naszego spotkania zakończymy jeszcze bardziej tanecznie niż chwilę temu. No i wrześniowo, w końcu. Ja wiem, że to jest trochę oklepane i że w tym miesiącu ten utwór pojawia się wszędzie, ale przyznam też, że się nie mogłam po prostu powstrzymać. Air, Wind and Fire i September. A jak żeby inaczej? Proszę tańczyć za moment serwis Trójki, a ja wracam po godzinie 21. Autopromocja Polskiego Radia. Narodowe Czytanie 2023. Lekturą 12 odsłony będzie Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. W głębi, pod ciemną kolumną kilku splecionych z sobą jodeł, słupem padającego od nich cienia okryty, wznosił się niewysoki pagórek. Kształt podługowaty i łagodne stoki mający, niby wał, niby kurhan, widocznie kiedyś rękami ludzkimi usypany i jak cała ta polana niską, w nierówne kępy pogarbioną trawą obrosły. Jan w milczeniu pagórek ten Justynie ukazał, ona też milcząc skinęła głową. Wiedziała, że to zbiorowa mogiła. Ilu? Z cicha zapytała. 40. Odpowiedział, głowę znowu odkrył i kroku przyspieszył.